Hát nem, szóval nem tudott úgy koncentrálni a Pista, de végig jobb volt, és hát ilyen van ez a box, mindig mondta a Pistának, hogy ez van. Öcsi bácsi, arról is, tehát igazából azt hiszem ez inkább a rosszmájúság fogalomkörét tágítja, bővíti, hogy azt mondták, hogy a Pista túl sokat foglalkozik az üzlettel inkább, és nem is a boxra. A Pista nem olyan a kokó, nem, tehát a Pista nem olyan, hogy az üzletünk nagyon, hát szabad így mondom, tökös gyerek a Pista. Évekig dolgoztunk együtt, lábmunkája nagyon sokat javult, elképesztő jók a horgai, és hát az a helyzet, hogy a Pista nem hiszem, hogy az üzlettel miatt tennem. Azt mondják, hogy mostanában Pistának az edzésmódszerein változtatott az öcsi bácsi, és hogy mostanában van marketolni, esetleg cipőfőző trükköt eljátszani, tanítja őt. Az a helyzet, hogy a Pista elkerült egy olyan szintre itt a profi világban, ahol egyszerűen már egész más dolgok is kellenek. Én magam, én nagyon sokat beszélek az ő személyes trénerével, és próbáltam ezeket az angyalföldi kőbányai trükköket a Pistának elmagyarázni, mert hát a Pista azért annak ellenére, hogy nagyon jó, tehát Pista szerintem továbbra is a Magyarország legjobb boxolója a Pista, ennek ellenére ráférné, ha valami tréning, ami tovább viszi őt fölfelé, mert most mégiscsak hát mély ponton van. Öcsi bácsi, és egy utolsó kérdést engedje meg, lesz Hamed? Én biztos vagyok, hogy a Pista visszajön. Egészen biztos vagyok benne, meg vagyok, hogy őződik. A Pista nem olyan gyerek, aki hagyja magát itt lenn a földön hagyni. Család minden érti, tehát lesz Hamed. És a Pista simán veri a Hamedet, kiüti, mint tényleg lenyomja, mint a bélyeget. Én ezt mondom. Öcsi bácsi, nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Sporthírek. Hallgassuk meg a Szignált. Sportpercek. A Doberman Kft. Támogatásával. Az SMS elérhetőségünk 0639986986. És az e-mail címünk estefan@estefan.hu. Az adást követően évfél után TJ Spencer és az ő csodálatos barátai, a Drum & Bass felvételek a 70-es évekből következnek. Halló! Hello! Ennyi? Tudod, milyen nehéz ezt ilyen sokáig csinálni? Valószínűleg egy epigon, egy öcsibácsi imitátor jelentkezett, nem? De hát ennyi ideig, tudod, ez az a teljesítmény, hogy kerek mondatokat végigmondani, nagyon kemény. Uh-huh. Elképesztő. Most ki van, oda vagyok meg vissza. Ezekben a percekben is folyik az Asian Dub Foundation? Ja. Hát itt az élő közvetítés, látod. Ja, persze. Haló. Na, ezt még folytasd, ez érdekes teljesítmény. Tényleg, öcsém. Hát azért ezt én nagyon sokáig tudom ám csinálni. De hogy csinálod? Az egész kagylót bekapod, vagy pedig ilyen a volcséd, anya? Nem. Abba. Leszorítom a hangszálaimat. Aha. De jó lett. Ja. Nyelvedre fújnál egy kis lidokaint, akkor tudnál szavalni is, szerintem. Ja, lehet. Megpróbálom. Jó van. Jó. Köszi. Van akkor. Oké, szevasz. Ciao. Egy világcsúcs kísérletnek lehetünk a főtanúi. Ez szerintem sikerült. Elképesztő. Most megdőlt egy világcsúcs, nem? A betelefonálás Haki Tamásával beszéltünk. Haló? Szevasztok, hely! Szevasz, hoplahó! Na, ez az előbbi csávó ki volt? Te voltál. Na, hogy tudjátok? Hülye vagy. Rögtön eljöttünk, hogy a legnagyobb hülye betelefonált, és akkor utána még egyszer betelefonált. Hülye vagy, csak nem pöröksz. Igen, de lehet, hogy pörög is. Nem, ezt a lidokaint próbált ki jövő héten szerdán, 8-kor fújt be a nyelvedet, és akkor utána majd dumálunk, jó? Jó. Várjatok, valamit, hogy mutassak nektek egy pillanat is, jövök, csak kell hozzá. Jó, megvárjuk, nem érdekes, szevasz. Ő a franc egyen, meg megszakadt. Nem, itt van még most szerintem. Most nézed, de megszakadt. Megszakadt? Tényleg. A franc. Hát, ez borzasztó. Mindegy. Mi meg itt viccelődünk, poénkodunk, egyik tréfát öntjük a másikba, miközben fölgyulladt ma a szikra lapnyomda. Elképesztő. Igen. Na, ugye mondtam, hogy elment a vonal. Haló. Na, Hali. Hali, Gali. Adaptálnád ezt az elmebeteg idiótát? Nem, de honnan találtad ki a nevemet? A Galit? Nem. Megismertem a hangodat. Értettem. Nem, azt Loli. Mondtuk, hogy van ez a paradis, ez a neved. Na jó, mindegy. Bon Jovi. C vagyok. Ki? C. Szevasz, C. C. Hali. Na. Témád is van? Nem tudtok nekem véletlenül egy raklapnyi welcome tablettát szerezni? Nem. Csak azért, mert nagyobbat ver a fejeteken egy korsőrrel, mint az ex. Mi ez a welcome nagyobb? Tabletta? Mi volt? Nagyobb? Nagyobbat ver a fejeteken. Egy korsőrrel, mint az ex. Igen. De miért akarsz ez egy borzalmas, ne csináld. Tönkreteszed magad. Komolyan. Hát inkább gyúrjál. Nem. Gyúrjak, hogy legyek nagy kopasz. Nem, a hajadat tartsd meg. Mit? A hajadat tartsd meg. Hajamat? Nem azt mondod, hogy borotválkozz, azt mondod, hogy gyúrjál. De már kihullott a hajam. Akkor csináltass magadnak egy parókát, ne veszél szakát, és nézz úgy ki, mint a Chris Christopherson. Vagy a Chuck Norris. Várj, lehet, hogy nem velünk van a probléma. Lehet, hogy nem a mi készülékünkben van a hiba. Uh-huh. Figyelj ide, ezt a welcome tabletet ez most felejtsd el, jó? És ehelyett inkább akkor, nem tudom, fogjál valami normális elfoglaltsághoz. Jó? Vetted? Persze, hogy vette. Vette. Jó. Már most írta is le ezt a dolgot, hogy ezt kell tennem. Haló? Na, Mizu. Na, mi a pályó? Semmi. Elképesztők az emberek, nem? Ne, de egy drága, ez egy drága. Na, ezt miért tudom? Telefonáltál? Nem tudom, unatkozom. Feküdj le aludni. Rejszolgassál. Hát nem jön be. Ezt kifáraszt és elaltad. Nem jön be. Frankon, olvasás meg a rejszolás. Ez figyú, lehet egy abszolút komoly kérdésem? Hobbis. Komolyan, pak, démon mise. Ti gyárilag vagytok ilyen hülyék, vagy a körülmények tettek hozzá? Nem, mi porszívó ügynökök vagyunk, és ez egy ezt egyszer... Ezt már ma este mondtátok. Ez az 1-4 óra, amiben ki tudjuk élni magunkat. Az egész héten. Ez volt a hét, ez zsűrület hete. Igen. Sajnálom. És utána visszaugrunk az öltönybe, és irány az ETA. Néha még így éjszaka adás után is lebonyolítunk egy-két dílt. És milyen porszívókat árultok? ETA. Ilyen artuditus stílusú? ETA márkájú porszívókat. ETA és Typhoon. Nem egy régi együttes volt? Nem, ez egy porszívó márka. Ez a baszk szeparatista szervezetnek a fiók szervezete, fiók vállalata. Ezzel fedezik a költségeket. Titkárnak meg az irától vannak, mert végül sírnak. Tényleg ezt nem hiszem el. Na, csumi. Ez egy frappáns befejezés volt, drága barátom. Ő pedig a viccelődés Dolph Lundgrenje volt, azt hiszem. A viccelődés Arnold Schwarzeneggre. Igen, leütött minket ezzel a poénnal. Mint egy taxióra. Jó, ha ne hagyjuk az Asian Dub Foundation-t állandóan haknizni, hanem hallgassunk meg Elvis Presley-től egy... Szuper jó feldolgozást. Igen. That's all right. Akkor ezt még nem hallottad. Haló! Szevasztok, hal! Szevasztok, hal! Egy rendesen. A haveromnak az az itt nyomjátok már le, mert még nem hallotta, nem ismeri. Vegye meg lemezen. 980 forint. De nyomjátok le? Nyomjuk, de a kereskedelmi érdekeink azt diktálják, hogy hiánygazdálkodást vezessünk be, mert 986 forintért kapható az Estefem 98.6 Zazi azt című CD-je. Meg fogom vásárolni. Jó. Hát akkor ott majd le tudod játszani a haverodnak, ahányszor csak akarod. Na de akarod. Most a haverom itt ül, mert fél, nem kopik el a tű. Munkájában vagyok. És akkor még ebben a megalázó kéregetésbe, kunyarálgatásba se kell belemenni. Így van, és nem kopik el a tű. Engem? De nagyon szeretünk. De miért? Figyelj, haverodat add már ide, hagyd dumáljuk ezt meg vele. Adom a haverom. Jó van, adj. Érted, haragszunk, nem ellened, öreg. Adjad, nagyon integet, hogy nem akar beszélni. De adjad. Keményen, nyom bele a szájába a kagylót. A másik oldalán van a izének, a simpárnak? Zsozsó, ne menj el. Zsozsó. Zsozsó, gyere vissza. Gyere vissza, kirúgnak a csöpiből. Zsozsó. Ne menjél már ki. Nem menjél már a csirokival, nem a tiéd. Mondd meg a fiúknak, hogy szeretnéd hallgatni a Zazit. Zsozsó, ne izélj már, Zsozsó. Mondd így bele az arcukba. Hello! Zsozsó! Gyere már vissza! Na! Zsozsó! Na. Zsozsó! Hol vagy? Zsozsó, a fele most én is elmentem. Zsozsó, ha nem jössz vissza, akkor a büdös életben nem fogod meghallani az Zazit. Arra mérget vehet, Zsozsó. Akkor megdoblak a dobócsillagommal, Zsozsó. Zsozsó, nincs az, ha nem jössz. Utána dereztem a kutyát, te! Zsozsó... Utána dereztik a kutyát a fiúk, és dobócsillaggal fognak hátba kúrni. Egy, és véged lesz, mint a botnak, Zsozsó. Ti a cseppelműveket őrzitek? Vagy mi a munkátok? Honnan telefonáltok? Hát én a Kolozsitérről. Kolozsitérről. Mi a meló? Minisztráns fiúk vagytok. Mit dolgozol ott? A fiszenét. Kozmetikában dolgoztok? Csősz. Csősz. Figyelj, egy igazságos izomtív... Gondok, meg mit tudom én tart. Mindenes. Kidobó. Na. Ja. Jó van. Zsozsó! Én töpörödött törpördög vagyok. Akkor üsd le a Zsozsót. Gyomrozd meg. Töpörödött törpördög. Az azt jelenti, hogy kicsi, de nagyon mokány. Nem, az jelenti, hogy a fikidi csak elváltoztatja a hangját. Ha a Zsozsó megvált, várom, hogy a terem. Hey, Sereske, moroska. Igen. Halló. Halló. Daylight come and go. Elkezdtek énekelni. That's too loud, man. That's too loud, man. Well, it's like right in my ear, man. Well, it goes with the song. Yeah, but don't holler in my ear, man. Well, it's authentic calypso. Yeah, but like when I stand next to me, man. Well, the shout go with the bongo drums. Well, not my bongo drums, man. I mean, move away. Well, I don't see why. No. Stand over next to the guitar, man. He sent me over here. Yeah? Well, then sing soft, man. You know, I mean, like, wow. Okay. It's too loud, man. That's better. Daylight come and me wan go home. Yeah, man. Who work all night and a drink of rum. Daylight come and me wan go home. Stock banana till the morning come. Daylight come and we bongo hop. Live 6 foot, seven hold it, foot, eight hold it, foot man. Punch. Daylight too loud, man, too loud. 6 foot, seven hold it, foot, man. Eight hold it, hold foot it, man. Punch. Daylight my ears, like my ears. No, hold it, man. It's too shrill, man. It's too piercing. Oh, well, I don't see why. No, it's too piercing, man. It's too piercing. Well, I got to do the shout. No, man, it's too piercing. Like, I don't dig loud noises. Well, you ruined the whole... piercing. ...record is what you do. Yeah, well, tough. I'll take my bongos and go, man, because the whole thing is, like, bugging me anyhow. Yeah, well, wait a minute. I won't no, shout. No, I'm cutting, no, man, no. Like I didn't want to make this gig in the first place. No, no, wait a minute. I'll be soft. Yeah? Well, then back off from me, man. It's too piercing. Okay. How's this? Too loud, man. Okay. Dale! Too loud, man. I can still hear you. Would you mind leaving the room? Okay. Dale! Crazy. Daylight come and me won't go home. Daylight come and me won't go home. Hey, beautiful bunch of ripe banana. Daylight come and me won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight oh, man, don't sing about spiders. I mean, ooh, well, like I don't dig spiders. Well, that's how the song goes. He goes, hide the deadly black tarantula. Daylight come and me won't go home. Is that it? Can I leave now? Oh, not yet. We got a big finish. Hey. Yeah, man. I locked myself out. Crazy. I come through the window. Daylight come and me won't go home. Hát igen. Elérkezett a kívánságok órája. Kezdjük velem, jó? Kezdjük veled. Ez már az? Ez az, ez az a szám, aminek az első hangról felismerem? Milyen keresetlen szó, vagy valami? A szövegből már többen rájöhettek. Egy régi klasszikus nagy feldolgozását halljuk. Brahms, Kodály. Sorok között beszélünk. Sorok között olvasunk. Most Brahms, Kodály? Brahms, Kodály. Morrison. Jim. Minden dalban benne foglaltatik a halál gondolata. És az én... az én óriási szerelmem. The time for hesitation's through. The night. Bum. Valami elrepett bennem. Ez volt ez a nagy rettenés. Pálok, köszönjük. Szívesen. Ez az én kívánságom. Wow. Na, ezt akartuk hallani. Azért néztünk így rád. Sweet you. When... Blue Moon. Blue Moon. Jézus, de kinek magától a királytól? Tessék. Ki? Cowboy Junkies. És kinek küldöd? Természetesen kedves nejemnek, jövőbeni nejemnek. Meg lett ma? Lesz? Lesz, és kül? Hát biztos, persze. Egyértelmű. Na, hát ennek nagyon örülök. Engedd meg, hogy egyszer elvettem a Depeche Mode klubba. Engedd meg, hogy így de az élő... Mondta, hogy az nem ér. Hogy az, így, hogy az élő adás spontaneitásával gratuláljunk a frigyetekhez. Azt mondta, az nem ér? De kezdett meg nem rossz. Tehát akkor a Cowboy Junkies, Izil kívánsága. És a Blue Moon. To say that even Drum & Bass a 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a Hit Remény zsűrület után éjféltől kettőig. Ja. Éjféltől kettőig. Éjféltől kettőig, és utána pedig kettőtől hatig a 10, 20, 30, 40, 50, 60 Hz. Na, igen. Szörre. Mielőtt tovább mennénk egy telefonáló. Halló. Halló. Emberek, jó reggelt, szevasz! Nekem az a nagy kérdésem, hogy volt ez a szülinapi pardé. Igen. Ja. Hétvége. És akarsz renyerni egyet? Isten őriz, ez már volt. Igen, tudom. Az volt a tréfa, mindegy, mondja. Na, nagyon állatság volt, csak miért nem voltatok saját szülinapotokon? Ott voltunk. Hát nem láttunk. Hát az egy dolog. Jobban, mint Jedi lovagnak öltözve nem tudtunk volna kitűnni a tömegből. Sőt, én... Nem nyomtatok valamit? Nem láttál engem ott Luke Skywalkerként? Hát sok Luke Skywalker volt egy időtlen. Hát, az egyik én voltam, a nagy fénykarddal. Én meg a Yoda mester voltam. De miért nem nyomtatok valamit a színpadon? Hát senki. Beszéltem a Funky Istennel is, hogy mindenkivel senki nem akart nyomni semmit. Azért, mert nem nyomni, hanem pihenni mentünk. Nem vagyunk ilyen exibicik. Más szavak, nem nyomni, hanem tolni mentünk. De aztán nem sokáig húztuk. Aztán csak a biciklit toltuk haza. Nem nyomni, csak tolni, mert nem sokáig húztuk. Ez jó volt. Tapsolt meg, légy szíves. Taps. Jó van. Okay. Van a telefon. Szorítsd így a válladdal a fülethez, és emeld oda a kezed a kagylóhoz. Várjál, jobban tudod. Jó. Ez az. Jó van. Ez mind a heréddel? Sikerült rá. Öregem. Kapd a levegem. Na, nem vagyunk mi olyanok. Aha. Szigeten 6-án 6-kor. Visszahúzódó kis majom parádok vagyunk. Szigeten 6-án 6-kor a zenekarunkkal fogunk perforálni. Le fogjuk nyomni a Highway to Hell-t is. Hogy? És ti hogy álltok az ilyen háttal, sörhöz háttal, mert még félünk. Ja, a sörhöz sorbálással? Aha. Hát sorbáltunk sörért. Na, az is elég komoly. Csókosok voltunk. Vagy nem ittunk sört. Csókosok voltunk, mert mi a VIP szekcióban voltunk. Tudod, ilyen undorító módon viselkedtünk. Vipesek voltunk végre egy hát napig. Én is ott voltam benne, de a Perjé se kapott például piát, szóval. Nem mondod jó, komolyan. A Perjé ha a Perjé nem, nem kap, meg. Akkor vége a világnak. Na figyelj, férfi. Igen. Ami volt, elmúlt. Jó. Borítsunk rá fájtlat. Jó, az annyira nem volt, szarott voltunk kérdés. Jó, van, akkor az a lényeg. Segítettetek szemetet összetakarítani, nem? Azt nem. Nekem már korábban el kellett mennem. Volt egy kis meló. Ja. Na mindegy, köszönjük, hogy telefonáltál. Figyelj, te voltál az utolsó telefonáló, ezért megnyerted a himnuszt, jó? Neked fog szólni. Neked fog szólni. Mindjárt betesszük, jó? Jó. Előtte azonban. Hát előtte azonban az én kívánságom, az én nagy szerelmemmel, az én nagy szerelmemnek, a világbéke és a nukleáris leszerelés jegyében. Gyere, George! And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. It's true that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always.